غریب بزرگ، دکتر علی شریعتی، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، پژوهشی نوین از سیاوش اوستا، سرگذشت و تفکر علی شریعتی از نوجوانی تا مرگ او سرشار از نیرنگ ها و دروغ های بزرگ است. همکاری های او با نظام پادشاهی از فردای کودتای 28 مرداد 1332، خروج از کشور با برنامه ریزی سواک. شریعتی در سال 1352 در سن 40 سالگی بازنشسته می شود و دولت به او 22 سال سابقه کار می دهد. یعنی او از 18 سالگی در خدمت پادشاهی بوده است، چه در هنگام تحصیل در مشهد و پاریس و چه دورانی که مدعی مخفی بودن و زندانی بودن بوده است. ادعاهای اخذ مدارک تحصیلی دروغین از پاریس، ادعاهای دروغین دوستی با ام سزر و ماسینیون، تحریف و دروغ پردازی ها درباره اسلام و جعلیات برخواسته از ذهنیت او در رابطه با اسلام و مارکسیست معرفی کردن اسلام، تحقیر نمودن تمدن و فرهنگ میترایی اوستایی ایران و دروغ پردازی هایی درباره تاریخ مصر و ایران. درود بر شما مهربانیا. خاله جناب علی، خوش آمدی از پاریس. همه چی خوب؟ بسیار عالی، جای شما خالی. خیر، عجب تصادفی. یکی از دوستان قدیمی آقای شریعتی، دکتر علی شریعتی، آقای دکتر حسن عباسی هستند. آقای دکتر یدالله قزوینی، اسمش هم گذاشتن دکتر عباسی. ایشون تغییر نام دادن، یعنی دیگه تاکید دارن که از نام جدید استفاده بشه، یعنی دکتر سیاوش عباسی. ما هم همین کار رو میکنیم. و اما دکتر جون دادم، موضوع که از کنن به عنوان یکی از کسانی که از نزدیک با دکتر شریعتی آشنا بودی، تو با دوستی داشتی، تو رفت آمد، کتابی منتشر شده از همسر آقای دکتر شریعتی، یعنی دکتر پوران شریعت رضوی در ایران، طرحی از یک زندگی، دو جلد. من عین کلام دکتر شریعتی رو میخونم که در خود این کتاب آمده. میگوید نمیدانم که در طرح بزرگی خدا من چه نقشی دارم. بنابراین دکتر شریعتی ظاهرا برای خداوند طرحهای کوچک و بزرگ قائل بوده که خداوند بخشی از طرحهاش بزرگ، بخشی از طرحهاش جزئی و کوچک بوده. اما دکتر شریعتی در طرحهای بزرگ سهم و نقش داشته، در طرحهای بزرگ خداوند، و محدود نمیکنه به جامعه ایران یا محدود نمیکنه به تشیع. در واقع یه گستره ای داره کائناتی، یعنی نه تنها کره زمین، کل کائنات رو در بر میگیره و میگه که در طرح نمیدانم که در طرح بزرگ خدا من چه نقشی دارم و چه سرنوشتی، ولی اینقدر مطمئنم که بی هیچ نیست. اطمینان داره که اون طرح ها و در طرحهای بزرگ، البته پروژه های عظیم و بزرگ، یک مأموریت جو سهمی برای ایشون قائل. این شما احساس میکردی که ایشون یک خودش رو یک روشن فکر، منور الفکر مذهبی قلم داد میکرد، یا واقعا نه چیزی بیش از روشن فکر، یا فراتر از مقامی فراتر از این برد. من حتما مستظر هستید که در این رابطه کتابی نوشتم، شریعتی دروغ بزرگ، فریب و دروغ بزرگ، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن. علی شریعتی رو من، آقای میبودی، فکر میکنم که اگه دو مسئله رو من فقط بگم، این در رابطه با همین پیغمبری، ادعای رهبری، ادعای امامت، باز فاکتور دیگه داره، همونطور که آقای دکتر جلال متینی دوست مهربانمون که درود میفرستم به ایشون، واقعا اشاره کردن، چون میدونن ایشون رئیس دانشکده فردوسی بودن، بعد دانشکده ادبیات، وقتی شریعتی بود باز اونجا هم ایشون تشریف داشتن، اطلاعات دقیق‌تری دادن در رابطه با مدرک تحصیلی شریعتی که هاجیولوژی، هاجیولوژی یعنی مقدس شناسی، آقای متینی تحقیق کرده بودن. یعنی حتی ببینید جناب میبادی عزیز، زندگی علی شریعتی، دوستان و یاران مهربان، از ابتدا تا به انتها با سند میگیم ها، دروغه، یعنی دروغ، واقعا دروغ. ببین از مدرک تحصیلیشون گرفته تا سخنان و گفتار و حرفاشون، ببینید آقای دکتر متینی هم اشاره کرده این مسئله استهبار، یکی از شاره بود که شریعتی استعمار که از خریت از خریت اما همار میاد. شریعتی خوش ذوق بود آقای میبودی. مثلا شما ببینید، یه چیزی رو از شما میگرفت، رنگش رو عوض میکرد، تیترش رو عوض میکرد، ولی شعر شعر میبادی بود، به خورد ملت میداد. من دو تا مثال به شما میگم. دین دولت سرمایه، دین دولت سرمایه افیون ملت هاست، که میگن دین افیون ملت هاست، سخن کارل مارکسه. دین دولت سرمایه میگه عامل بدبختی انسان هاست. ما اون موقع جوان بودیم، بچه بودیم که کارل مارکس نخونده بودیم، که ما نمیدونستیم که یه علی شریعتی میاد دین دولت سرمایه رو میگیره، اسمش رو میذاره زور زر تزویر، عوض میکنه زور زر تزویر، یا میگه تیغ طلا تسبیح. ببینین خوش فکره، میتونه اینو بگیره اسمش رو عوض کنه. بعد ما میگفتیم عجب، واقعا خودش هم مدام شد وحی بهش شده. چجوری بهشون آشنا شدید شما؟ خب ایشون مشهد بود، من مشهد بودم، پدر من با استاد محمد تقی شریعتی که پدر ایشون بود آشنا بود، ما رابطه خانوادگی داشتیم با هم، من استاد شریعتی. در کدام محله بودی؟ ما در محله، من بچه نوغان مشهدم. بچه نوغان. من بچه، ولی ایشون خیابون تهران، ایشون خیابون تهران مینشست، ولی خب چون در مشهد، و چون به هر حال استاد محمد تقی شریعتی اولین کسی بود، از جمله کسانی بود که وقتی رضا شاه بزرگ اومد و لباس آخوندی رو برداشت، استاد محمد تقی شریعتی بابای دکتر که فرد فریخته بود، استاد من هست، من بهشون خیلی مدیون هستم، از استاد محمد تقی شریعتی خیلی آموختم. ایشون لباسی که در آورد دیگه بعدن تنش نکرد. و حتی ازش خواستن که این کار بکنه بعد از اینکه محمد بودن بنابراین. بله استاد محمد تقی شریعتی محمد بود، ولی وقتی لباس در آورد دیگه تنش نکرد و تا آخرین لحظه با کراوات بود. و من اینجا میخوام تاکید کنم، سپاسگزاری بکنم، جان منو استاد محمد تقی شریعتی نجات داد، چون من 30 خرداد 60 مخفی شدم و ایشون منو پناه داد در تهران، یه خونه داشت مخصوص من، اومد تهران یک مقطعی اونجا بود تا بعد خانمشون فوت کرد اومد. استاد محمد تقی شریعتی واقعا انسان فرهیخته بود و بدون ریا، بدون نیرنگ، بدون فریب، بدون عوام فریبی. و علی شریعتی، این پس آقای میبود مال خارج مال بیگانه است. یه نکته که بسیار مهمه، من روز اولی که وارد پاریس شدم فرزند دکتر شریعتی احسان اومد دنبال منو، از چمدون من گذاشت تو ماشین و من برد خونش. ایشون پاریس زندگی میکرد؟ بله بله، سال 83. البته ما بهتون بگم، ما با هم از کشور خارج شدیم، با احسان لبنان اونجا دانشکده بیروت واسادم درس ثبت نام کردم، چیز کردم، کار کردم. چه سالی بودی؟ سال 82 82 یعنی درست برام 22 سال پیش. 82 23 سال میشه تقریبا. احسان اومد پاریس، بعد از یک مدتی این آقای رفیق دوست و یک تیمی اومدن اونجا و برای من درگیری ایجاد کردن، و برای که محتشمی اومد اونجا سفیر شد در سوریه و غیره، امنیت من در اونجا به خطر افتاد. چه اختلافتون سر چی بود؟ خب به هر حال اینا سپاه پاسداران بودن و اینها دیگه، رفیق دوست اگه یادتون باشه، اینا اومدن اون موقع جریان لبنان شد و حمله اسرائیل، خمینی یک سری نیرو سپاهی فرستاد، اینا وقتی اومدن اونجا دیگه امنیت ما به هم خورد در لبنان و اینا، من مجبور شدم اونجا رو ترک کنم. تنها بودید یا کسان دیگری با شما بودن؟ نه، ما از ایران که خارج شدیم، من با احسان با هم خارج شدیم. با احسان؟ بله با احسان. کجا رفتید؟ چه مسیری؟ ما اون موقع با مدارک جدیدی که درست کردیم پرواز کردیم، رفتیم دمشق. خب. از دمشق رفتیم بیروت، بیروت بودیم، بعد یک هفته 10 روز احسان گفت من ترجیح میدم برم به پاریس، اومد به پاریس و من در بیروت موندم، چون موقع ما فهم کردیم که الان ما یه سال دو سال درس بخونیم اینجا، فرد آخوندا میگفتن میره دیگه، یادتون باشه سال 60 اینا بود دیگه، ما وایسادیم اونجا تا اون که بعدن وقتی که سپاه پاسداران اومد در منطقه، که احسان وقتی که من رسیدم، من زبان فرانسه نمیدونستم، چون انگلیسی خب به هر حال مدرسه خوندیم، نه زبان فرانسه نمیدونستم. وقتی وارد پاریس شدیم، شما میدید آدم سعی میکنه زبون یاد بگیره، مثل اینکه وقتی چیز شد زبان عربی یاد گرفته بودم اونجا، گفتم من هیچ چیزا رو میخوندم، از جمله روی سکه های فرانسوی که شما پاریس داشتین میدونید، روی سکه های فرانسوی دیدم جدا از این که نوشته مثلا 10 سانتیم 20 سانتیم 1 فرانک 2 فرانک، یک سه تا کلمه دورش نوشته، خوندم دیدم نوشته لیبرت اگالیت فراترنیته، آزادی برابری برادری. گفتم احسان چی آزادی برام؟ گفت آره. حالا جوان 21 دو ساله، من همونجا یهو تمام این جهانی که شریعتی برای من ساخته بود فرو ریخت. چون آقای میبودی شریعتی یه بار دیگه، ما مثلا بعد از ظهر بود، بعد از وقتا بیکار بودیم از دبیرستان، بعد ساز زدن به شریعتی رو شیفتگی پیدا کرده بودی شما؟ مثل اکثریت مردم ایران در اون موقعی که آگاهی نداشتیم. بله بله. و من میدونید که من بنیانگذار ارشاد بودم در ایران، نشریه ارشاد سردبیرش من بودم، قبل از اینکه وزارت اطلاعات بشه وزارت ارشاد توسط دکتر ناصر میناچی، مسئول ارشاد من بودم اصلا و روزنامه ارشاد منتشر میکردم و اینا، و واقعا دوستانم مهر میورزید مسترام. ولی میخوام اینو از کامی میبودی شریعتی، یک روز که من خونه پدر ایشون بودیم و اینها، اون موقع من خیلی نوجوانم بودم، از خواب که بیدار شد اومد تو اتاق پدرش نشست، که بعد دو سه ساعت بعد مثلا افراد مثل خامنه ای، حجازی، اینا شبا میومدن تو خونه جلسه میذاشتن. چون میگه یو شریعتی وقت من نشست به من شروع کرد صحبت کرد، گفت دیشب خواب بودم و یو از خواب بیدار شدم رفتم پشت میز نشستم، آزادی، برابری، برادری، و تا صبح روی این کاغذ نگاه کردم. همین گفتم عجب دکتر شعار جالبیه. گفت آره دیشب، همینطور که دکتر متینی میگفت، یعنی یه جوری با ما حرف زد با ما زن که این دیشب به من وحی شده. حالا منم که نه اومدم فرانسه، یه جوونی که هنوز داره درس میخونه، اصلا اطلاعات داریم، داشتیم اطلاعات مذهبی، اطلاعات غربی نداشتیم، که اصلا کارل مارکس گفته دین دولت سرمایه، ایشون اومده دین دولت سرمایه کرده تیغ ترا تسبیح. این وقتی گفت، بعد شبم شد یک عده افراد اومدن، آقای هاشمی نژاد مثلا، دایی ومدلی ابتهی و یه دیگه اومدن، تو اومدن تو خونه. این صحبتی که من عرض میکنم بعدن نوار شد، چون اونجا ما یک شاسیر میزدیم نوار صحبت ها رو ضبط میشد، بعد توضیح میشد. بعد بعدن هم توی مجموع آثار شماره 10 دکتر شریعتی، این که میخوام عرض میکنم اومد که گفت آره آزادی، برابری، برادری. بعد وقتی من اومدم پاریس دیدم این شعاری بوده که علی شریعتی که درس میخونده توی پاریس تو تحصیل میکرده هر روز روی سکه های پول میدیده. شما پاریس بودین دیدین بر سردر تمامی مدارس پاریس نوشته آزادی، لیبرت، ایگالیت، فراترنیته. اصلا این شعار انقلاب فرانسه است و شعار فراماسونری جهانی، آزادی، برابری، برادری، که 200 سال پیش هم بوده. ببینید میاد با دروغ آقای میبودی به من میگه این به من وحی شده، به جایی که بگه آقا من اینو تو پاریس یاد گرفتم اومدم دادم به شما میدم دیگه. بعد شما بقیه رو بگیرید آقای میبودی تا به امروز، که بعد همین که ادعای پیغمبر کرد، من در این کتاب فریب بزرگ که مطالعه‌اش هم رایگان irshad.com میتونن دوستان برام بخونن، در اسناد دیگه آدم، این کتابی که خانم پوران شریعت رضوی نوشتن چند سال پیش البته منتشر شده، جلد اولش چند سال، من به اینم اشاره کردم. پوران خانم که من خدمتشون هم به هر حال ارادت دارم، ایشون میدونید که آقای میبودی پوران شریعت رضوی که برادر آذر شریعت رضوی، خواهر آذر شریعت رضوی، میدونید که نخیر از بچه‌ای که تو دانشگاه کشته شدن اجدازر، آذر شریعت رضوی ما داشتیم دیگه، خواهر پوران خانمه. بعد که شریعتی علاقمند میشه به پوران خانم به خاطر جریان خانوادگی ایشون، چون ایشون خواهر آذره که به اصطلاح شهید دانشگاه بوده در 16 آذر، در 16 آذر. و بعد دوتا با هم هم پاریس درس خوندن. اینا دکتر متینی هم میدونه، البته دری که من خودم دارم میگم شریعتی آدم بازوق و با استعداد چک نیست، ولی ببینید وقتی که طرح تز دکترای این دوتا رو میخوان تصفیه بکنن، رأی بدن، شریعتی کتاب فضائل بلخ رو ترجمه میکنه به فرانسوی میده، چون فضائل بلخ در همون هاجیولوژی که درس خونده بودی میخونه دیگه. هاجیولوژی یعنی حاجی شناسی، یعنی مقدس شناسی. اینم مقدسای بلخ رو اسماشون و لیستشون رو ترجمه میکنه و میده به اونجا، میشه تز دکتراش. به هیچ عنوان دوستان و یاران مهربان، علی شریعتی البته این مسئله نیست، حافظ و فردوسی رودکی هم دکترا نداشتن، ولی میدونه اصلا جامعه شناسی نخونده. دروغ دیگه که خود شریعتی با خط خودش نوشته توی گفتگوهای تنهایی شماره 36 چاپ شده، مینویسه های میبودی که من در پاریس، خودش یعنی نه که بگیم پسرش، برادرش، میگه من در پاریس جامعه شناسی، تاریخ ادیان، و یکی دیگه میگه تاریخ تمدن، میگه سه تا دکترا گرفتم. با اینکه دکتر متینی روی قضیه تحقیق کرد، ایشون فقط به زور، اونم از شما پاریس بودین میدونین که انستیتوت دو اوت زتود، اوت زتود یعنی مطالعات عالیه، یه جریانی که شما میتونین مکاتبی هم مدرک بگیرید، و ایشون فقط رشتهش هم هاجیولوژی بوده، جامعه شناسی نخونده، تاریخ نخونده، تمدن نخونده، اینا رو نخونده، فقط دکتراش از هاجیولوژی. شما ببینید از شعارهایی که میآفرینه، از مدرک تحصیلیش، همه اینهایی که به ما رسیده نادرسته. اینا شخص بعدم با قلم خودش، این موقع است میگیم دیگران علیهش نوشتن، ایشون خودش نوشته که دکتر متینی وقتی میخواد ایشون بذاره سر کار تو مشهد، میبینیم مدرک هاجیولوژی ناشناخته است، استعلام میکنه از پاریس، پاریس میگن که ایشون چون اومده بود گریزاری میکرد که بورسم تموم شده من میخوام برم ایران، پول ندارم، ما زود یه چیز بهش دادیم رفت. این میخوام از کن خدمتتون، چیزی که به دکتر شریعتی میدم میره، یعنی به ثبوت تزیشون با پسبل، یعنی قابل قبول، یعنی در پایین ترین درجه قبول میشه. ولی برای این پوران خانمش، ایشون در رابطه با سعدی تحقیق کرده، تز و نقابل یعنی بالاترین درجه رو میگیره، نمره رو میگیره در تزش. اینم در رابطه با پوران شریعتی. ببینم دکتر دو اعتا داشتن، یا دکترای مستمع آزاد؟ نه دیگه اینستیتوت مستمع آزاد اصلا دکترا البته هیچ مسئله نیست ها، یعنی دکتر بودن و نبودن مسئله نیست آیه میبودی، ولی میخوام بگم اصلا نه دکترا نمیشه ایشون، بعد برای همین نمیپذیرن ها آقای دکترای مستمع آزاد رو در دانشگاه که نمیپذیرن، آخه نپذیرن دکتر شریعتی میفرستن طرق، شهر طرق یک دهی بود نزدیک مشهد خب. که بره اونجا درس بده تو مدرسه معلمی کنه، مدرک نمیپذیرن، بعد ایشون میره تهران. من اینا تو کتاب کی حامی دکتر شریعتی آفرین درود بر شما، ساواک مشخصا و قبل از تشکیل شدن ساواک نیروهای اطلاعاتی نظام هوادار و حامی دکتر شریعتی بودن. من اینا رو ثابت کردم آقای میبودی. بعد یک مثال کوچیکم بزنم چون میدونم خیلی حساسیت دارم به علی شریعتی، مثل خود من این موقع حساسیت داشتم، ما یک کسی مثلا این آقای کافی آخوندای دیگه بودن اون موقع به علی شریعتی بعد میگفتن، ما با اینا دعوا میکردیم، خیلی حساسیت داشتیم چون نادان بودیم و جاهل. در یک مقطعی شما میسیمونی که تو مدرسه ابتدایی هستی هنوز نمیدونی تو راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه چه درسایی میدن، بعدا ما رشد کردیم مثل هر کس دیگه. آقای میبودی عزیز، نازنینم، مهربان یار، ساواک و قبل از اون سازمان امنیت در ایران اسناد ساواک منتشر شده، حالا شاید بگن اینا دروغه، ولی این واقعیته. سیستم امنیتی از همون ابتدا پشت شریعتی بود. من دستخط خود علی شریعتی در همین کتابی که شما فرمودین طرحی از یک زندگی، پوران خانم خیلی خانم خوبی، من به شرادت دارم، خودشون با دکتر شریعتی مسئله داشتن، تو هم کتابای پوران هست هم تو کتابای دکتر شریعتی توهین میکرد به زن. پوران نقد کرده خانم دکتر پوران. چی بود توهین؟ چی بود؟ آخه ببینید هم موقع به من میگفت این زن ما نفهمه که من کیم. بعد این همین تو گفتگوهای تنهایی اومده میگه خدیجه من وقتی من قبول نکنه، یعنی موقع من پیغمبر همینجور که متینی میگفت، میگفت من پیغمبر، میگفت خدیجه من وقتی من قبول نکنه دیگه این نه، حالا نمیخوام بگم که اینا نوشته. بعد پوران همینا رو آورد تو کتابا، چون مجموعه آثار پوران خانم یک دفتری درست کرد در تهران، دفتر مجموعه آثار دکتر علی شریعتی که مجید شریف که کشتنش، محمد رضا شریفینیا درود می‌فرستم بهش، هنرپیشه که الان مشهور شده تو ایران، و امیر رضایی، این سه تا اولین کسی بوده که نظر و نوار کتاب دکتر پیاده کردن، یه دفتر برشون گرفته شده بود و اوایل من نظارت داشتم می‌رفتم، و بعدم درود می‌فرستم به یوسفی اشکوری، بعدن که ما از ایران خارج شدیم یوسفی اشکوری هم به این جمع پیوست که الان می‌دونید افرادی مثل آقای یوسفی اشکوری و اینا دیگه گذاشتن اونام همه چیزا رو کنار. یعنی حالا آقای میبودی اینجا میخوام این عرض کنم خدمتتون که این مجموعه آثاری که در اومد، یعنی خود دکتر شریعتی در رابطه با بسیاری از مسائلی که مسائل شخصیش بود و غیره ما میتونیم بخونیم، یعنی چیز نیست. جریان همکاری با وزارت اطلاعات، شما ببینید البته موقع شاید وزارت اطلاعات هنوز تشکیل نشده بود ولی نیروهای امنیتی، خود دکتر شریعتی با خط خودش نوشته تو کتاب طرحی از یک زندگی جلد اول دستخط علی شریعتی سایه میبودی، چند ماه بعد از کودتا 1332 کودتای 1332 28 مرداد، حالا بعضی میگن کودتا هست نیست ولی تو افتاده، به هر حال بعد از 28 مرداد 1332 علی شریعتی که یک جوان 20 سال است، میدونین در ایران چه پست و قدرتی داره، خودش نوشته برای آقای یه برای پسر خالش دیگه، ایشون هم دوست مهربان من، هم وقتی من مخفی بودم خیلی من مردم دچار توهم بودم به دوام، نه اینجا ببینین چی نوشته، نه خب میدونست اینا آی می بودی میدونستن که مردم با خودش اینجوری فکر میکرد، گفت مردم خرن باید خرش میکرد، خیلی عذر میخوام، میگفت سوارشون باشه توی با دست خود اینجوری فکر میکرد. بله دیگه، شما در نظر بگیرین همینجا نگاه کنین، همکارش با وزارت نیروی اطلاعاتی با دست خودش نوشته که پسر خاله جان ما در مشهد این رئیس رادیو، ببینین چقدر قدرت داشته شریعتی در 20 سالگی سال 1332، ما در مشهد این رئیس رادیو چون آدم نادرستی بود و با ما مخالفت میکرد ما ورداشتیمش و یکی از دوستای خودم اونا گذاشتیم جاش، و من الان هفته ای دو بار برنامه دارم در رادیو جمعه ها و سه شنبه ها و و و الی آخر سال 1332 می بودی، یعنی اینقدر قوی بود انظرش. و بعد من ثابت کردم مثلا خروجش از کشور به دروغ میگن که این با نام مزینانی خارج شد با نام علی شریعتی، آقای میوادی علی شریعتی تو تمام مدارک تحصیلیش شناسنامه‌ایش پاسپورتیش همیشه علی مزینانی بود، ساواک هم میدونست، ولی چون ساواک میدونید که به هر حال روی قضیه من دلم میخواد یه روز آقای پرویز ثابتی بیان صحبت بکنن، چون آقای پرویز ثابتی و آقای حسین زاده که الان نمیشنم حتما این صدا رو میشنون اطلاعات بیشتر و جامع تری دارن. اصلا که بخشی از کتاب خاطرات آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی به همین دکتر شریعتی اختصاص در اومده، بنده حالا میخوام خواهش بکنم که نخیر منتشر نشه، ایشون گذاشتن برای دوران بعد از حیات که خانواده منتشر بکنن و کاش الان منتشر میشد، چون بعضی وقتا بعضی مسائل دیره دیگه. دیره. آره ممکنه که همین امروز بسیاری از این اطلاعات به کار ما بیاد. به هر حال امیدوارم که ایشون آماده باشند، یه گفتگو هم با ایشون داشته باشید. آره آقای ثابتی خواهش می‌کنم تشریف قربان صحبت بکنید. آقای حسین زاده هم همینطور. آقای حسین زاده می‌دونید که مأمور امنیتی شریعتی بودن. بله. و آقای حسین زاده ایشون کجا؟ ایشون آمریکان. آمریکا. بله. ایشون هم می‌دونید که علی شریعتی وقتی که گرفته بودنش 18 ماه زندان بود، گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری دارن شکنجهش می‌کنن. ایشون در خانه تیمی با حفاظت ساواک کتاب می‌نوشت. می‌دونید چه کتابی هایی می‌بودی؟ نه. همون موقعی که منو می‌گرفتن احتمالاً، ولی من نزدن، من شوخی می‌کنم، من واقعا کتک نزد ساواک. اون یک عکس شریعتی می‌دونید که آیه می‌بودی، یک کاریکاتوری، یکی از بزرگترین کاریکاتوریست‌های ایران آقای حیدری. بله. در ایرانه، یه جوانیه، درود می... من نمیشناسمش ولی چون اسمش شنیدم درود بهش میگم. کاریکاتور زیبای از علی شریعتی کشیده که این کاریکاتور اصلا نشون دید شریعتی کی بوده و چی بوده تو ایران ها. عجب. یعنی این کاریکاتور بزن. حالا میخوام این از کنم، علی شریعتی موقعی که بچه ها رو میگرفت ساواک و بچه ها مقاومت میکردن دیگه، کتاب شریعتی رو خونده بودن، میگفتن اسلام انقلابی و اینا، مقاومت میکردن. خود علی شریعتی به سفارش سازمان امنیت ایران در خانه تیمی که به ما میگفتن که کمیته مشترک ضد خرابکاری است، با امکانات عالی کتاب مینوشت. میدونین در چه رابطه؟ درس هایی در باره مارکسیسم، اسلام مارکسیسم، که بعد اینا در کیهان درو دکتر میسپاسزاده که ایشون هم اینجا هستی در اون سردبیر که اون موقع منتشر، اینا رو خود دکتر نوشت با امضا کرد، همون هنگامی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری بود داد و اینا منتشرش کردن. قبل از اون ثابت کردم که شعارهای اولی علی شریعتی شعار مارکسیستی بود دیگه. آقای میمودی، ابوذر غفاری برای ما یه جوری تعریف کرد بود، ابوذر غفاری که ما میگفتیم سوسیالیست بوده و از مزدک هم میزده بالا. بعدن من رفتم تحقیق کردم، آخه من یک مشکل داشتم تو بیروت در رابطه با از میترا تو محمد که تز دکترای من بود، دیدم بابا ابوذر غفاری راهزن بوده، این بوتن این غنیمت های راهزنی رو که با قبیله خودش بوده رو میدزده، بعد میخوان بکشنش، میاد پناهنده میشه به مدینه و بعد مسلمون میشه و واقعا راهزن بوده. علی شریعتی یه جور ابوذر رو معرفی کرده بود که یعنی سوسیالیست لنین نمیدونم فیدل چگاراست. من آقای میبودی در کتاب از میترا تا محمد چاپ اولش اصلاحش کردم، وقتی که در رابطه با ثروت ها و دارایی حضرت محمد صحبت کرده بودم، چون علی شریعتی در اسلام شناسی درس‌های مشهدش نوشته بود که پیامبر اسلام وقتی فوت کردن هیچ پول نداشت، یه ذره داشت، گفت بفروشین پولش رو به مردم. منم عین دو گفته علی شریعتی نقل کرده بودم اونجا. بعد علی شریعتی در ابتدای همون اسلام شناسی میگه، ببینین وقتی ما میگیم این نه توهین نه چی، وقتی میگم فریب و دروغ اینو میخوام ثابت کنم، نوشته بود که علی شریعتی شد من تمام تاریخ اسلام رو از طبری گرفتم، چون درس میداد بعدن کتابم نوشته کتابش هست که بعد اسلام شناسی درس مشهد بعدن جمع کردن، وقتی رفت تهران شیعه شد، این سنی بود تو مشهد کی بود. تو اون مینویسه که حضرت محمد وقتی فوت کردن ایشون فقط یه زره تنش داشت، گور گفت بفروشین و چند درهم. من اینو که توی از میترا تا محمد نوشته بودم، اساتید رد کردن اینو، گفتن آره گفتن این اطلاعات که تو اسلام چون میده غلطه. من فکر کردم اینا چون عرب و سنی ان، من از ایران اومدم شیعه هستم، در مورد میترائیسم و اینا صحبت کردم، فکر کردم واسه خاطر این منو اذیت دارن میکنن. بعد آخر یکی از استاد من کشید کنار، گفت ببین اینا اطلاعاتی که تو در رابطه با ثروت پیامبر اسلام دادی دروغه، غلطه، اصلا به من گفت کذب، گفت کذب یعنی دروغ. گفتم چطور میشه اینا؟ گفت نه. گفتم آقا اینا تاریخ طبری، گفت هرگز تاریخ طبری چیزی. گفتم آقا ده تاریخ طبری آخرش، گفت نه تاریخ طبری نگفته. بعد من گفتم از علی شریعتی نقل کردم که علی شریعتی، گفت اون که بدتر، تا این گفت اون که بدتر، من گفتم عجب اینا، ببین این آدم ساده، گفتم عجب اینا ضد شیعه هستن، ضد علی شریعتی هستن، ها ضد منم شدن. آخرش چون استاد درود میفرستمش الموفق حاج علی و استاد قدیمی، اینا منو بردن توی کتابخونه دانشگاه طبری رو بردن، گفتن برو بخون یک ماه اینجا باش، اینو درست کن برام بیار. من گفتم طبری رو وای کردم آقای میودی که تو چاپ جد، دیدم وقتی که طبری دارایی پیامبر اسلام رو نقل میکنه، سه صفحه دارایی پیامبر اسلامه که یکیش همه ما میدونستیم یادمون رفته بود، یکیش چیه؟ فدک، اون چالوس، مثل چالوس فدک، جایی بوده که فاطمه زهرا با این درگیر میشه، چون مصادره میکنه خلیفه، بعد ایشون میخواد، جناب آقای خلیفه وقتی مصادره میکنه ایشون میخواد بگه، دعوا میشه، یکی از اینا فدک بوده. بعد گله گاو، گله گوسفند، گله شتر، پول، یک آره فرست. بعد دیدم همه این اطلاعاتی که علی شریعتی به ما داده در رابطه با اسلام، در رابطه با شعارها، در رابطه با همش دروغ. آقای میبودی، بعد یهو شما، بعد ملت ایرانم که مطالعه نکرد اینا رو که نمیدونه که. خود من شما در نظر بگیرید، من پدرم فاضل و دانشمند، من وقتی با پدرم حتی کسی دیگه بحث میگم، خب پدر آدم بچه آدم دوست داره. حتی استاد محمد تقی شریعتی، من میدونم 6 ماه که پیششون بودم، مخفی بودم تقریبا، اطلاعات زیاد خود استاد به من داد. خود ایشون به من گفت یک سری اطلاعاتی که به من داد در رابطه با پسرش، که حالا زیاد وقت میگیره میخوام بگم، یعنی بر اساس کذب و دروغ و خروجش ایشون از کشور با اجازه خود ساواک، ساواک اردیبهشت خارج میشه، خود ساواک میدونه، اصلا روز قبلش میره شب خونه علی شریعتی، مامور امنیتیش، مامور امنیتیش میره خونه علی شریعتی. و بعد یک نکته دیگه که من اشاره کردم، که نورزاده به من زنگ زد 3 بار تشکر کرد، دکتر احسان نراقی اومد تو دفتر من شانزلیزه تشکر کرد، گفت اینا آقا میبودی یک هفته قبل اینکه علی شریعتی ایران ترک بکنه 7-8 تا گود بای پارتی براش میدن. اون وقت ساواک نمیفهمه که گود بای پارتی که میدن 40-50 نفر توش میرن با علی شریعتی خداحافظی میکنن، نمیدونن که داره میره. خود ساواک خارجش میکنه، بعد تو گزارشش مینویسه که علی شریعتی که 27 اردیبهشت از کشور خارج شده با نام علی مزینانی تحقیق کنین. آخه اینم بس ساواک میخواد رد گم کنه، چون 26 خارج شده، شما تو 27 هرچی بگردین چیزی نمیابین. دکتر جونم، حسن عباسی حضورت کس کنم، الان اسم علی خامنه‌ای دیدم آوردید، جز کسانی که رفت آمدی داشتید با هم شما هم با آقای خامنه‌ای. من شنیدم که هم آقای خامنه‌ای هم آقای طبسی اینا هر دو کسانی بودن که خدمت میکردن در خانه آقای قمی. بله، مثلا این چای میوردن و خدمت میکردن. بیشتر آقای طبسی. بیشتر آقای طبسی. بله. اینا از وضع مالیش الان میدونیم که هر دو جز ثروتمندترین، خصوصا طبسی. خصوصا طبسی. یعنی هر چی امام رضا داره مالویه. عجیب. اون موقع چی جوری بود وضعشون؟ آقای خامنه‌ای وقتی که ایران شهر تبعید شده بودن، ایشون خانم ایشون هست، من بچه‌هاش هستن، به هر حال نمی‌دونن، ایشون با ما 1,000-2,000 تومان که دیگران کمک می‌کردن زندگی خانواده‌اش می‌گذشت. من می‌خوام با آقای خامنه‌ای اینجا بگم، آقای خامنه‌ای اون چه بود؟ خودشون کوچه فروغ بود، میدان اشکان، گنبد سبز، اونجا خونه خوبی هم داشت. نه، خونه پدریشون کوچه اشکان بود. آقای خامنه‌ای انسان، میدونید که انسان یه لحظه میتونه عوض بشه، الان دیر شده دیگه. چون دیروز من صحبتاشونو گوش میکردم، شما میدونید شما چرا باید هی صبر کنید که ملت بدبخت بشه، بیچاره بشه، افرادی مثل ده نمکی مجبور بشن بیان اون فیلم فقر و فحشا رو منتشر بکنن که آبرو شما رو برن. کسی که ده نمکی که عاشق اینا بود و همین الانم وقتی که باش مصاحبه میکنن میگه من نخواستم فلان کار بکنم، ولی شما میبینید وقتی میاد این مسائل رو دهنمکی میریزه روی، یا حرفایی که همین یدالله قزوینی، دو تا اکت داره، اکت یک، اکت دو. آقای اکت دو یدالله قزوینی رو خیلی میگن این کار کرد که خامنه‌ای رو نجات بده و تبرئه بکنه. ولی شما ببینید وقتی که خود وزارت اطلاعات میگه آقای خامنه‌ای کجا نشستی، چه حکومتی رو شما داری میخوای بگردونی که وفادارترین افراد به سیستم و نظام شما علیه شما، بعدم چطور میشه شما اگر رهبر اون مملکت هستی باید یدالله قزوینی بیاد افشا بکنه دزدیه بچه های آقای رفسنجانی و دیگران یا بچه های طبسی رو، و باز همچنان اون فقر و فساد و فحشا باشه؟ آقا یک مدیر یک جایی آقای میبودی اجازه داره اخراج کنه، بگیره، ببنده. شما آقای خامنه‌ای من یک مثال دیگه اینجا بزنم، این خیلی نشون میده که ببینید از کجا به کجا میرسیم. باعث انسان بودنمون یادمون نره. یک روز دف مسجدی داشت آقای خامنه‌ای به نام مسجد کرامت، با دفتر من چون منبع میرفتن نماز میخوند و درس نهج البلاغه میداد. طبسی چی؟ طبسی خب یه موقع زندان بود، بعد وقتی از زندان اومد زیاد صحبت و سخنرانی نمیکرد. تازه آقای خامنه‌ای خیلی فعالتر بود. چه میگفت آقای خامنه‌ای؟ من برای اولین بار 20 سال پیش گفتم خود من توی اقلمت تار میزدن گل مریم رو، موسیقی رو دوست داشت، متوجه میشین؟ و بقیه خدا شاهده آقای خامنه‌ای شما خودت میدونی همه آخوندهایی که الان دور برات هستن میگفتن شما ملحد و وهابی و بهایی، میگفتن این بهاییه. بچه به جون شما همینه که دورشم گفت اینشون بهاییه. آقا مگه شما آقای خامنه‌ای خودت نبودی که وقتی که سلمان رشدی خمینی زنده بود جریانش راه افتاد اومدی گفتی سلمان رشدی ما پرندهش میبندیم؟ رئیس جمهور بود. چرا آدم رنگ عوض بکنه تا این حد؟ آقای طبسی چی؟ اطلاعات بیشتر راجع به طبسی. آقای طبسی عرض کنم خدمتتون، ایشون وقتی که تولیت آستان قدس را گرفت، نه قبلش، موقعی که شما میشتم، بعد آقای طبسی مثل همه روحانیون دیگه بود، ولی خب میخوام اینو عرض کنم آقای طبسی خیلی محافظه کار بود، حتی زمان محمد رضا شاه وقتی یه بارشون گرفتن دیگه رفت زندان، هنگام زیادی در زندان بود و بعدم که اومد بیرون و قبل زندان دیگه پروبالش سوخته بود، یعنی بگم حد فعال نبود. با اینکه خامنه‌ای فعال بود که حتی گرفتن یه بار تبعیدش کردن به ایران شهر در رابطه با همین بچه خمینی و علی شریعتی و بعد از جریان علی شریعتی و قبل از اون جریان مصطفی خمینی که بود، دوباره اومدن از جمله افرادی که گرفتن تبعید کردن علی خامنه‌ای بود. ولی تبسی وقتی رفت زندان اومد بیرون دیگه خیلی فرق شد و اینا خیابون عشرت آباد یه کوچه خیلی خونه خیلی کوچیکی داشت آقای تبسی و ایشون هم واسه خیلی واقعا امکانات مالی نداشتن. اینها با اینها رو آقای مهامی، این هم اجازه بدیم بگم مهامی کی بود؟ آره آقای مهامی رئیس حسابداری آقای خمینی در استان خراسان بود. خب و حقوق آقای تبسی کمک میکردن، مثلا پدر شما پدر ایشون کمک میکردن ایشون، مثلا مسجدی که برای آقای خامنه‌ای درست کرده بودن، مسجد کرامت، یه مسجد خیلی بزرگ بود توی وستود مشهد بود، چهارراه نادری بود، روبروی آرامگاه نادری که این استاد هوشنگ سیون نادرشاه رو ساختن، روبرویش یه مسجد بود برای آقای خامنه‌ای ساخته بودن، مسجد کرامت، مسجد خیلی پرخرج بود چون میدونیم اینا میرسیدن دیگه. ولی میخوام بگم اینا همه در بدترین شرایط مالی زندگی میکردن. میخواستم این مثال رو بگم که آقای خامنه‌ای بشنوه و بدونه که عزیزان یه روزیشون نمازش که تموم شده بود، نه مغرب خونش باید در دفتر من عبرت میشد، ایشون یهو دیدم از پله های ما یک عمامه سیاه اومد بالا و آقای خامنه‌ای نشست و بارون شدید مثل این بارونه که پریز توی لس آنجلس شما میومد، تا نشست اونجا ما هم خلاصید علیمون رفت براش کوکاکولا و عزیرا اینا، بعد که عجب بارون میاد گفتم آره باشید باید میشونم شاید بذارم خونه. بعد یهو دیدم کفشش پر آبه، کفششو در آوردید دوتا جوراباش اینجوری چلوند، یعنی سوراخ بود آب رفته بود توش، که بغل ما یک کفاشی بود حسن آقای غزالی، پسر این حسن آقا هم درون میوزدش الان سردار شده در ایران، سردار سپاه بازدار شده. من زود فرستادم گفتم علیمون داداشمو، گفتم برو یه جفت کفش برای آقای خامنه‌ای بگیر بیا. اونم یارو من اینقدر خوشحال با عزت احترام یه جفت کفش پیشون داد پوشید رفت. شما ببینید عزیز من وقتی شما اینجوری زندگی میکردین الان ملت ایران نون نداره بخوره، بچه‌هاشو داره میفروشه، چه رهبری آخه؟ نه چه رهبری؟ رهبری یعنی چی؟ یعنی بتونید پول و ثروت رو تقسیم کنید میان مردم. آقای میبودی باور کنید این نسل نو و جوان بعضی وقتا آدمی چیزه میبینید میشه گریهش میکنید. الان میدونید دارن توی ایران باز همین خود بچه های این حسنش این ماجرا قصاب رو شنیده بودید؟ یه مادر جوان نه جوان میبودی شو بود عیسی دلم میره توی قصابی بعد به قصاب میگه که بچه های من سه تا بچه داشته بچه کوچه، بچه های من گرسنه، به من یک کیلو گوش بده، هر کاری میخوای با من بکن. این رهبری جامعه با شماست آقای خامنه‌ای. شما ببینید این جامعه اینست که آقای خامنه‌ای شما و شما اسلامه. میدونید آقای خامنه‌ای میدونید آقای میبودی که بچه های هاشمی رفسنجانی رو در ایران ممنوع المعامله کرد، برای همین بود اینا از ایران خارج شدن. شما چطور دیگران میگیری به خاطر 100 هزار تومان 200 هزار تومان کرباسچی رفت تو زندان گزارش داد، میگیرید میندازید تو زندان، اینها که میلیون ها دلار گرفتن فقط ممنون معامله بشن بعد بیان تو خارج دلار بسازن؟ نه واقعا.